been a doctor, helping the sick. I could have been a lawyer, but you know that ain't my stick. Yes, I'd feel real bad if a patient didn't get well. Yes, I'd feel just as bad to leave him lying in jail. Yes, that is why I was born to sing. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie przebiegu pierwszej tury wyborów samorządowych prezydent radzi. Jeśli są wątpliwości, jeśli są zastrzeżenia, trzeba iść do sądu. O wyborach w Polsce nie chcieli debatować europarlamentarzyści. Wniosek PiSu odrzucili. Pakiet onkologiczny będzie obowiązywał od 1 stycznia. Są co do tego coraz większe wątpliwości. Prezydent zapewnia, że nie było podstaw do kwestionowania ważności wyborów samorządowych. Zdaniem Bronisława Komorowskiego wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu głosowania powinny być zgłaszane do sądów. Zachęcam w sposób bardzo zdecydowany. Jeśli są wątpliwości, jeśli są zastrzeżenia, trzeba iść do sądu. Samego prezydenta niepokoi wzrost liczby głosów nieważnych oddanych w wyborach do sejmików wojewódzkich, ale zastrzega. Trzeba poznać przyczyny, ale również strukturę zjawiska. Jaka część to są głosy wynikające z błędów przy wypełnianiu, a jaka część jest efektem świadomego wrzucania pustej karty, jako żółtej kartki dla komitetów wyborczych. Bronisław Komorowski po spotkaniu m.in. z obecnymi byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego mówił, że najważniejsze w tej chwili jest dokończenie głosowania. Wyniki pierwszej tury wyborów najgłośniej kwestionuje Prawo i Sprawiedliwość. Europosłowie tej partii zgłosili dziś w Parlamencie Europejskim wniosek o przeprowadzenie debaty na temat przebiegu głosowania w Polsce. Wniosek został jednak odrzucony. Prawo i Sprawiedliwość w Strasburgu przekonywało, że sytuacja w Polsce jest zbyt poważna, by jej apel o debatę zignorować. Jest ogólnie poczucie w Polsce, że coś z tymi wyborami nie tak. Poseł Ryszard Legutko z PiSu przekonuje w rozmowie z Polskim Radiem, że wszyscy eurodeputowani powinni mieć okazję dowiedzieć się o tym, jak wyglądał przebieg głosowania w Polsce. W sytuacji, kiedy przedstawiciele Parlamentu Europejskiego jeżdżą po całym świecie, dosłownie po całym świecie, obserwują wybory i mierzą i oceniają. Ale europoseł PO Jan Olbrycht twierdzi, że proces głosowania w Polsce nie jest kwestią istotną dla całej Europy. Oczywiście jest sprawa dotycząca awarii systemu, jest sprawa długości liczenia, ale to jest fragment procesu demokratycznego, który w Polsce jest i to nie jest powód do tego, żeby uznawać, że mamy do czynienia z naruszeniem. Politycy PiS zapowiadają, że na kolejnych sesjach Parlamentu Europejskiego będą ponownie domagać się debaty. Strasburg, Tomasz Majka, Polskie Radio. Ma obowiązywać od 1 stycznia, ale dotrzymanie tego terminu może być bardzo trudne. Pakiet onkologiczny jest solą wokół lekarzy rodzinnych, bo to na nich miałby spoczywać obowiązek szybkiego wykrywania nowotworów. Część z nich zapowiada, że nie podpisze kontraktów na nowych zasadach, głównie dlatego, że brak jest zabezpieczenia finansowego tego programu. Mają pracować więcej za te same stawki. Te obawy podziela też onkolog dr Grzegorz Luboiński. Karta onkologiczna to jest 7 stron. Nie wiem, kiedy lekarz ma to wypełniać. Jeden wypełnia, drugi ma dopisywać. Pisuje się tam nazwiska osób uczestniczących w kolegium. To wręcz utrudni dostęp pacjentowi do leczenia. Dochodzą mnie takie słuchy, że doradcy pani premier mówią, że tak nieprzygotowany pakiet nie powinien wejść w życie. Podobnie mówią ktoś, kto w tym pakiecie jest bardzo istotny, czyli lekarze POZ-u. Maciej Piruk, doradca prezydenta do spraw zdrowia. Są dwie różne sprawy. Jedna jest absolutnie polityczna. Czy opłaca się uniknąć bardzo spodziewanego chaosu i bałaganu? Czy pacjenci i społeczeństwo to zrozumie, że coś, co im obiecano, jednak będzie później? To, że to mówią doradcy pani premier, no to rzeczywiście jest decyzja polityczna. Z merytorycznego punktu widzenia sprawa też nie jest jednoznaczna, dlatego że już nieraz mieliśmy do czynienia z pewnymi rozwiązaniami kontrowersyjnymi, nie do końca przygotowanymi. No, nie Nie ma tutaj jednoznacznie dobrej decyzji. Ja osobiście sądzę, że bezpieczniejszym byłoby przesunięcie tego pakietu. Pakiet onkologiczny zakłada 6-tygodniowy maksymalny czas oczekiwania na diagnozę i rozpoczęcie leczenia chorych na nowotwory. A tą sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Policja w hiszpańskiej Grenadzie aresztowała 3 księży i osobę świecką podejrzanych o wykorzystywanie nieletnich. Doniesienie na policję złożył 24-letni nauczyciel, który twierdzi, że był molestowany od 13 do 17 roku życia. Mężczyzna zdecydował się zgłosić tę sprawę po rozmowie z papieżem Franciszkiem. Nauczyciel jest osobą wierzącą, należy do Opus Dei i był molestowany, kiedy był ministrantem w jednym z kościołów w Grenadzie. List, w którym opisał przeżycia, wysłał do papieża i ten dwukrotnie do niego telefonował, między innymi, by w imieniu kościoła prosić o przebaczenie. Jak wiecie, papież dołożył wszelkich starań, aby ten przypadek ujrzał światło dzienne, przypominał szef MSW Jorge Fernandez Diaz. Zatrzymanymi są dwaj proboszcze, członek Trybunału Metropolitalnego Archidiecezji w Grenadzie i współpracująca z nimi osoba świecka. W kręgach kościelnych przebywający w areszcie księża uznawani byli za grupę duchownych o konserwatywnych poglądach i nazywani klanem Romanones. Policja bada podejrzenia wobec 7 innych księży oraz szuka ofiar napastowania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski. Krakowia dziś nie pany. Krakowia przegrała kolejny mecz, tym razem na zakończenie 16. kolejki Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze 1-2. W Krakowie się martwią, a cieszą w Zabrzu. Cieszy się też, co zrozumiałe, trener Górnika Józef Dankowski. Muszę pogratulować swoim zawodnikom za mecz pełen determinacji, szczególnie w tych końcowych fragmentach gry, gdzie Krakowia zepchnęła nas głęboko do defensywy, ale myśmy nie pozostawali dłużni i groźnie kontratakowaliśmy. Jednemu i drugiemu zespołowi dopisało ze 2 razy szczęście. Tym bardziej cieszę się, że to zwycięstwo przypadło Górnikowi Zabrze. Górnik obok Wisły Kraków i Śląska Wrocław ma 28 punktów i do prowadzącej Legii traci 4. Jeszcze z rozgrywek ligowych w kraju. W Orlen Lidze Siatkarek Developers Skyres Rzeszów pokonał Krze Ostrowiec 3-1. Grała trzecia od końca drużyna z przedostatnią w tabeli. Były wybory, jest wybór. Grzegorz Bachański zostaje prezesem Polskiego Związku Koszykówki na kolejną kadencję. W czasie tej ostatniej kadencji co nieco się udało zrobić. Nasze dwie kadry awansowały do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Warto by było. Może zawalczyć o jakiś wynik. Ja oczywiście myślę o jakiejś, prawda, kwalifikacji olimpijskiej, bo to by było istotne czy ważne, ale też jestem realistą. Bo roboty z koszykówką w Polsce jest huk. Krzysztof Biegun i Aleksander Zniszczą zastąpią Stefana Hule i Bartłomieja Kłuska w drugich zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuusamo. Do Finlandii poleci 7 zawodników. Jutro po badaniach okaże się, co z kostką Kamila Stocha i czy mistrz poleci do Kuusamo, by latać. Dobra informacja dla kibiców w Kapciach. Wszystkie mecze eliminacyjne i finałowe reprezentacji siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, a także skoki i biegi kobiet, zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i w Pucharze Świata, będą musiały być pokazywane w otwartym kanale telewizji bezpłatnie. Decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatwierdziła Komisja Europejska. Menadżer Chelsea José Mourinho uciął plotki związane z ewentualnym transferem Marco Reusa do Londynu. Reus ma podpisany kontrakt z Borussią Dortmund do 2017 roku, ale jeżeli ktoś zapłaci za niego 25 milionów euro, będzie mógł odejść. Reusem interesuje się Bayern Monachium, a także podobno Manchester City i Arsenal. Tylko 14 miesięcy bez rajdowego samochodu wytrzymał 9-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Loeb. Niestety wraca do rajdów tylko na jeden występ. W najbliższym rajdzie Monte Carlo pojedzie Citroenem DS3 WRC razem ze swoim starym pilotem Danielem Eleną. W nocy na wschodzie i w centrum będzie padał śnieg lub marznący deszcz. Niewielkie opady także na zachodzie kraju. Na Podlasiu -3 stopnie, w centrum 0, na zachodzie +2. I jutro bez opadów jedynie nad morzem. Poza tym deszcz, a w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem albo śnieg. W Augustowie termometry pokażą 0 stopni, w Warszawie 3, w Poznaniu 5, w Gdańsku 7. Trójka. Program trzeci. Thank you. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Wędrowaliśmy w ostatnich programach po szerokim świecie. Dziś sięgnijmy do koszyczka z własnymi płytowymi nowościami. Aczkolwiek ta pierwsza nowość jest jeszcze z ubiegłego roku, ale nie miałem możliwości wcześniejszej prezentacji. A rzecz jest niebagatelna i piekielnie odważna, bo chodzi o zupełnie solową płytę Adama Pierończyka The Planet of Eternal Life. Tylko saksofon sopran i niczorta więcej. Nie ma też żadnych technicznych zabiegów, nakładek, powieleń czy czegokolwiek. Po prostu saksofon sopran, jak go Pan Bóg stworzył. Taka muzyka może się okazać ascetyczna, ale za to można się wsłuchać w linie melodyczne i nic nam w tym nie będzie przeszkadzać. Thank you. Adam Pierończyk, solo na sopranie, jego płyta The Planet of Eternal Life i jego kompozycja Marcus Aurelius. Niby ascetycznie jak diabli, a posłuchać jest czego. Kolejna nowość jest też oryginalna, ale w zupełnie inny sposób. Zespół Lion Vibrations właściwie gra muzykę reggae i jako taki nie powinien do mnie trafić. Ale płyta jest przedsięwzięciem szczególnym, więc po pierwsze muzycy dokooptowali mnóstwo przyjaciół ze świata jazzu. Po drugie, najistotniejszy jest repertuar, który składa się z najklasyczniejszych jazzowych tematów od Take Five po Killera Joe, granych przez każdego po swojemu i tu odczuwam pewien niedostatek. Gorąco przyklaskując samej idei, mam jednak odczucie, że te wszystkie dziełka w zestawieniu z klasycznymi oryginałami zostały jednak spłycone. A może o to właśnie chodziło, żeby trafić nie tylko do wytrawnego słuchacza jazzu. Ano, posłuchajmy. Jakoś te jazzowe improwizacje, w tym jedna znakomita Piotrusia Barona, nie chcą mi się zlepić ze schematycznym rytmem. Ale potraktujmy tę nową płytę grupy Lion Vibrations jako zadatek ambitnej działalności, a więc wszystkiego najlepszego na dalszą drogę, a słuchaczy i tak na pewno zdobędziecie choćby wśród dotychczasowych fanów. A jeśli chodzi już o tę starą klasę, klasykę podejmowaną w nowych, coraz to ciekawszych wersjach, jakoś ciągle mi za uczami brzęczy kwartet Tomasza Jędrzejowskiego z bielskiej zadymki jazzowej, który między innymi zaproponował taką oto wersję stareńkiego Lady Bird. To dzieło Tada Damerona z samych początków bebopu, a więc Tomasz Jędrzejewski fortepian, Piotr Szwec saksofon alt, Kamil Pełka bas i Mateusz Maniak perkusja. Thank you. Tomasz Jędrzejewski, fortepian, lider, Piotr Szwec, saksofon, Kamil Pełka, bas i Mateusz Maniak, perkusja. Do dziś pamiętam, ileż to było problemów na konkursie Zadymki, żeby rozsądzić między tymi chłopakami a kwartetem Bartosza Dworaka. W muzyce nie da się tego tak wymierzyć jak w sporcie, 2 centymetry więcej albo mniej. Wyobraźcie sobie inaczej, to tak jak osądzić, kto lepszy, Radwańska czy Lewandowski. Wtedy ostatecznie wygrał Bartosz Dworak. No i dopiero teraz pojawiła się ta ich główna nagroda w postaci płyty. Wygranej w lutym, nagranej w maju, a wydanej wraz z ostatnim numerem Jazz Forum. A więc i tego działka posłuchajmy. Szymon Madej, perkusja, Kuba Dworak, bas, Piotr Matusik, fortepian i lider Bartosz Dworak, skrzypce, grają dla Państwa temat Joea Calderazzo, Michaels. Thank you. Otóż i płyta dołączona do ostatniego Jazz Forum. Zwycięzcy konkursu Bielskiej Zadymki, Szymon Madej, perkusja, Kuba Dworak, bas, Piotr Matusik, fortepian i Bartosz Dworak, który w międzyczasie dorzucił jeszcze laur skrzypcowego konkursu imienia Zbyszka Zajferta. A skoro już o Jazz Forum mowa, ze smutkiem przeczytałem o śmierci Tadeusza Wójcika. Pewnie mało kto go pamięta, bo wieki minęły od czasu, kiedy wyjechał z Polski, ale na początku lat 60. była to jedna z ważniejszych postaci. Regularny basista w zespole Zbyszka Namysłowskiego, a wprawdzie trochę z przypadku, ale znalazł się i w kwintecie Kurylewicza, kiedy razem nagrywaliśmy płytę Go Right. Tylko przy okazji wspomniano już nie po raz pierwszy o pierwszej płycie nagranej przez Polaków za granicą, mianowicie o znakomitej Loli Zbyszka Namysłowskiego. Jednak nie umniejszając jej wartości, naprawdę pierwszą była Ballet Etudes Krzysztofa Komedy, nagrana rok wcześniej dla duńskiego metronomu. Zostawmy jednak te stare dzieje. Oto wreszcie ukazała się od dawna zapowiadana płyta Friends, dedykowana Jarkowi Śmietanie, zawierająca jego kompozycje nagrane przez przyjaciół. Jest tych przyjaciół w sumie 26, w tym kilka światowych gwiazd, a utworów 21 na dwóch dyskach i jest to owoc morderczej pracy Adama Czerwińskiego. Nie trudno się pogubić w tej ilości materiału, więc bez zdziwienia doszukałem się tylko jednego błędu w opisie. Do utworku El Cherito powinniście dopisać sobie przegapionego wykonawcę w postaci Larry'ego Goldingsa na organach. Trudno wybrać cokolwiek jako reprezentatywny utworek, więc niech będzie ten pierwszy z brzegu. Back to the Roots. Grają właśnie Larry Goldings na organach, Larry Kons gitara, Darek Oleszkiewicz bas i Adam Czerwiński perkusja. Thank you. Do tej płyty na pewno nie raz jeszcze będziemy wracać. Friends, czyli przyjaciele Jarka Śmietany, grają jego kompozycje. Lista obecności imponująca, różnorodność zapewniona, a to, co słyszeliśmy, zaproponowali Adam Czerwiński, perkusja, Darek Oleszkiewicz, bas, Larry Golding z organy i Larry Kons, gitara. Back to the Roots. I teraz, moi drodzy, parę nadesłanych komunikatów o tym, co gdzie się dzieje. Ale muszę zaznaczyć, że w tych sprawach jako informator zupełnie się nie sprawdzam. Jestem ostatnio zmuszony przygotowywać nasze programy z dużym wyprzedzeniem, a wiadomości przychodzą często w ostatniej chwili, na ogół zbyt późno, i pewnie nie ma sensu podawać wam na przykład repertuaru na październik nadesłanego przez warszawskie Nowe Miejsce, nazwane Szósta po południu. Natomiast warto na to miejsce zwrócić uwagę, bo to niemal oaza na warszawskiej jazzowej pustyni. Niemal równie późno na gdyński klub U Muzyków, pisany przez U otwarte i dwa F na końcu. Ale z tym końcem, jakoś zdążyłem. 28 wystąpi tam Rafał Gorzycki, a to bardzo ciekawa propozycja dla zwolenników awangardowego free. W toruńskiej odnowie jak zwykle jazzowe środy, pojutrze Maciej Wojcieszuk Quintet, tydzień później Michał Milczarek Trio, a jeszcze tydzień później MK Kwadrat Macieja Kądzieli. W katowickim Nosprze już jutro Kuba Stankiewicz, tydzień później Full Drive Henryka Miśkiewicza. A ja zamierzam odwiedzić Rudniki pod Wieluniem z racji tradycyjnego już dnia spotkań jazzowych. A to wszystko podają, no, ciut na zapas, bo za tydzień żegnajcie aktualności, na chwilę wracam do dawno niepodejmowanych jazzowych pamiętniczków. No i na zakończenie, jak zwykle, uciekam w klasykę. I znów mnie korciło, aby sięgnąć po któryś z coltrane'owskich walczyków, ale tyle ich było ostatnio, że po refleksji sięgam wprawdzie po coltrane'owskiego walczyka, to znaczy temat, który on lubił grywać na okrągło, ale wykonawcy będą zupełnie inni. Tandem Red Rodney i Ira Sullivan należał do najznakomitszych zespołów na początku lat 80., ale kres tej spółce położyli lekarze, zdecydowanie zabraniając Sullivanowi dalszych nieustających podróży. No i Rodney zespół utrzymał, ale stanął przed koniecznością znalezienia równie empatycznego partnera we frontalnej linii. I w końcu postawił na młodzika nazwiskiem Dick Oates, który wprawdzie nie był aż takim multiinstrumentalistą jak Sullivan, ale trzy saksofony obsługiwał z równą sprawnością – sopran, alt i tenor. A pozostali partnerzy to Gary Dial – fortepian, Jay Anderson – bas i Joey Baron – perkusja. Wszyscy razem grają dla Państwa pamiętne z coltrane'owskich wersji Green Sleeves, ale z własnym patentem, nieoczekiwaną modulacją w środku. A ja już się z Państwem żegnam. Były to trzy kwadranse. Jazz mówił Jan Ptaszyn Wróblewski.